الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربك كان محذورا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سجادہ نشین حضرات، زائرین، السلام علیکم. آستانہ عالیہ اویسیہ چک پیروکا دے اندر ناچیز پہلی مرتبہ حاضر ہویا ہے. وقت انتہائی تھوڑا ہے، اس تھوڑے وقت دے اندر انشاء اللہ العزیز چند قیمتی گلاں جناب دے گوش گزار کراں گا. عنوان خوف حق تعالی، یا دوسرے لفظاں وچ عذاب الہی دا خوف، کیونکہ خوف خداوندی انسان دی اصلاح دا مڈ، اور خوف ختم ہونا یعنی بے خوفی انسان انسان دے فساد دی جڑ، خوف اللہ تعالی دی معرفت دے مطابق پیدا ہوندا ہے. جتنا کسے نو مالک تعالی دی معرفت ہوے گی اوناں ہی اونوں اس مالک دا خوف ہوے گا، یعنی جنی پشان ہوے گی اوناں ڈر ہوے گا. بے خوفی، غفلت تے بے معرفتی تو پیدا ہوندی. جنہ کوئی اللہ تعالیٰ تو غافل ہوئے گا ان دی پچھان انہوں جنی نہیں ہونی نا، انہا ایک بے خوف ہوئے گا. اللہ تعالیٰ دے جنے ولی ہوئے لے اس سے خوف تو بنے لے. خوف ہونا نو اس مقام تے لے جاندہ ہے جس مقام دے اتے اللہ تبارک و تعالی دے نال محبت عشق جا بندا ہے. کوئی نبی کوئی ولی خوف تو خالی نہیں ہوتا. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم لا محدود ذات، کوئی او دی حد نہیں، تے ان دی بے نیازی تے بے پرواہی دی بھی کوئی حد نہیں. جب ان دی بے نیازی دی تے اس دی ذات دی کوئی حد نہیں تے اس دی کنو تک کو نہیں پہنچ سکدا، او دا احاطہ کو نہیں کر سکدا. لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانہ وچ آخری مقام ہے، بلکہ اللہ تعالی دی مخلوق وچ آپ دا ہی آخری مقام ہے. آپ دے نال دا کوئی آئی کو نہیں. اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالی دی تہ نو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ما عرفنا کا حق معرفتہ کا، او بھی فرما اٹھے اللہ اساں تیری معرفت دا جویں حق ہے اونج نہیں تینوں پچھان سکدا. ہن تو اساں کون آ؟ سید الانبیاء پاک دی گل کرنا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سن ربا، جویں تو ہے اسی طرح ہی ہے جویں تو اپنی صفت ثنا کیتی ہے، اساں تیری ثنا شمار نہیں کر سکے. بھئی ثنا کما حق کو اتاں ہوئے جدو حقیقت دا پتا ہوئے، جدی حقیقت کھول ہی نہیں سکتی اس دی کے تعریف جا کے بندہ کرے مکمل. تاں کر کے اللہ دے حبیب فرما دینے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے تے او اپنی حمداں کھولے گا جڑیاں دنیا چ میرے تے نہیں سن کھولیاں. یعنی اللہ دے پاک محبوب بھی اس پاک ذات دی تہ تے اخیر نو نہیں اپڑ سکے، تے نہ ان دا کوئی اخیر ہے وے. تے سجنوں جڑی انج لا محدود ذات ہوئے، مطلق بے حد بے حد مطلق ہوئے، اس دا ڈر خوف کیویں نکلے دل چوں؟ کیویں بندہ اس تو بے خوف ہوئے؟ تاں کر کے کوئی نبی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسے مقام تے پہنچے تے ہون سمجھڑ خوف کوئی نہیں نا جنہ مقامات دے اندر ترقی کرن گے خوف اللہ تعالی دا ہور وددا جائے گا اے ہر نبی تے وی فرض ہے ہر ولی تے وی فرض ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری توجہ نال بولو سبحان اللہ گلاں ذرا وقت تھوڑا میں تے تین تین چار چار گھنٹے ہی بول لینا ہوں نا صرف مختصر وقت وچ گلاں جڑیاں کرن والیاں قیمتی تنبیہات وی کرنیاں کوڑ وی نہیں مارنے کرنا وی سارا کوئی سچ بیان ہے انشاء اللہ العزیز سر بھی گانے والی نہیں لاؤنی کنجری دے گانے دی سر نبی پاک سرکار دی نعت حرام ہے بلکہ آپاں دے حضرت اویس کرنی دے آستانے تے آئے بیٹھے ہاں وہ تے انہاں دیاں گلاں سنو گے تے حیرت گم ہو جاندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرد بنایا ہے اس آستانے شریف تے آن کے تے گل سمجھ جا کہ پاک نبی سرور دی شریعت مطہرہ خواجہ اویس کرنی دے دربار تو کس درجے دا سبق ملیا ہے اس شریعت دا اللہ تعالی دے خوف دا بیان کراں گا تے خواجہ اویس کرنی دے حوالے نال کراں گا میں انہاں دے بتی دند کو نہیں کڈانے میں انج دی بک کو نہیں مارنی نہ میں کوڑ مارنا اللہ سونے دے فضل و کرم نال یہ جڑا جوڑی پھر دے نا جی حضرت اویس نے بتی دند چکڈے سن سوٹا مار کے انج دا میں کوڑ نہیں مارنا اس واسطے کہ تے شیعاں دی اختراع ہے جدو خود سید الانبیاء حبیب خدا دا دند مبارک پورا نہیں ٹوٹیا اویس کیوں تروڑ دا توجہ نہیں نا فرمائی ہو سکتا ہے تو انو گال لے سکیل گزرے لیکن میں کیونکہ گال تحقیق آلی تو حق ساتھ چاڑی کردہ ہونا ہاں میں سنے سنا ہے کسے نہیں بیان کردہ ہوندہ ہے نہ شیعہ دی اخترا دے جھوٹ بیان کرنا ہوندہ ہے تو نہ میں اے آکھنا ہے کہ جن نے آن دے جے سرکار دے بلائے آن دے جے میں حرانہ کہیں یا محفل آج اکثر پڑھیندہ ہے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں آکھیا یار کڑمیوں میں نو سمجھ نہیں لگ دی سارے سرکار دے سدے آن دے جے مڑجوتیاں کون لے جاندہ ہے اب کئی ایسے واسطے سدین دے نے بھی تو جوتیاں لے جا توجہ نہیں نے فرمائی معلوم ہویا اے ہمیں شاعرانہ بکا ہور نے حقیقت ہور ہندی قسم خدا دی کر کے آنا جنوں سرکار بلا لین واپس جان جوگا نہیں رہندا تو گل کرن والی سرکار سد لین تے مڑ واپس جان جوگا رہ جاوے یا جتیاں چاون جوگا رہ جاوے سخی سلطان بہو فرماندا ہے عشق دی گل اول جڑا یار عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑی قضا جاون جاون قاضی چھوڑے قضا جاون جدو عشق تماچا لاوے لوگ مک اجانے او امتی دیوان بہو فرماندا ہے عشق دی گل اول جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑی قضائیں جاون جاون قاضی چھوڑے قضائیں جاون جدو عشق تماچا لاوے لوک متی دیوان پر عاشق مت نا بھاوے او مڑن محال اولا دا باہو جنا مالک آپ بلاوے توجہ نال بول سبحان اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ اور صدقے جاواں سجنا سچے سچے مسئلے سن حقیقت دا بیان سن اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے میں تینوں راضی نہیں کرنا تسی راضی ہو بھی جاؤ تا میرا ککھ فائدہ نہیں ناراض ہوو تے ککھ نقصان نہیں میں ایک ذات نوں راضی کرنا واسطے خطاب کرنا ہوندا ہے وہی ناراض ہوے پھکا نہیں بچنا اور راضی ہو جاوے بیڑا پار ہو جانا ہے ہن صدقے جاواں توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا دے عذاب دا خوف ہر ولی تے فرض ہی ہر نبی تے فرض ہی جس دے وچوں خوف ختم ہو جاوے گا ایمانو فارغ ہو جاوے گا کافر مطلق بن جاندا ہی بندہ جڑا ایمان جڑا اللہ دے خوف تو خالی سینہ جڑا ہو جاوے اللہ وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماندا عذاب ربك كان محذورا اللہ فرماندا ہے بے شک تیرے رب دا عذاب انج دا ہے حق بندا ہے اودے تو ڈریا جاوے تیرے رب دا عذاب انج دا ہے کہ حق بندا ہے اس تو ڈریا جاوے اس آیت مبارک دے تحت تمام تفسیراں وچ لکھیا ہوئے فقیر دے کول 40 تفسیراں عربی فارسی دے اندر موجود نے انہاں وچ لکھیا ہوئے اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے کہ ہر نبی دا حق بندا ہے ہر ولی دا حق بندا ہے کہ ڈردا رہے وہ فرشتے وی رب سونے دے اللہ دے عذاب تو ڈردے رہندے نے جڑے پاک نے فرشتے جنہاں کول گناہ ہونا ممکن وی نہیں اللہ سونے دے نبی پاک معصوم ہوندے نے جنہاں کول گناہ ہونا ممکن نہیں او وی اللہ سونے تو بے نیازی تو ڈردے رہندے نے ہر دم اللہ دے خوف وچ رہندے نے جبریل امین اللہ سونے دے خوف وچ کدی سکڑ کے بندے وانگ ہو جاندے نے کدی جناب والا ہاں جی اصلی شکل دے اندر آ جاندے نے سجنا حضرت سیدنا اویس کرنی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ تو میں نا سنیا میں اویس کرنی دیا خبرہ لا لیے قسم خدا دی جویں درخت دے اتے خزاں ہوندی تے سک جاندا ہے جے ڈر نال اساں حیرت نال سک جائیے جو اویس کرنی دا پتہ لگ جاوے آپ کون سنے تے جنا باطنی نگاہ نال خواجہ محکم دین سرانی وانگو اتھوں فیض پائے اونا تو پوچھ کے وے قسم خدا دی کر کے اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سنے دا خوف اونا دے سینے مبارک دے اندر انج سی اینا خوف سی کہ خوف دے لال ہر شے دنیا دی بھل گئی سی دنیا دا خیال ختم ہو گیا وے کپڑے پھگڑے دا خیال ختم ہو گیا وے رب دی بے نیازی دا خوف جو ویس کرنی تے غالب ہویا ہے ہاں جی انج حضرت تے ویس کرنی انج حالت بنا لئیے کہ بندے نو سیانے نو دنیا پاگل پیاک دیئے آپ گھر دے اندر بیٹھے سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں دیاں خبراں پاک نبی دتیاں نے جنہاں دیاں خبراں سونے نبی دتیاں حضرت عمر ورگے نو فرمایا عمر ایک ویس جے او دی ماں ہے اس دے نال نیک سلوک کردا جے یمن دے اندر ماں تو سوا ہوندا کوئی وی نہیں او ویس جدوں آوے اونوں محمد دے سلام آکھیا جے نال اپنے واسطے بخشش دی دعا کراویا جے اس مقام دا بندہ ہے خیر التابعین نبی فرمائے پر صدقے جاواں حضرت ویس پاک دے خوف دا عالم سی حاجی ڈر دا عالم سی جدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب سرکار نے وفد اوندے پچھے فرمایا تواڈے اندر کوئی بندہ ہے جڑا ویس نو جاندا ہوئے ویس نو جاندا ہوئے کئیاں آکھیا ہاں اساں جاننے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار توجہ فرما آپ سرکار محفل وچ بیٹھے نے ہجی حضرت خلیفہ امیر المومنین جڑا ادی دنیا دا بادشاہ وے آپ پوچھ لاوے تواڈے اندر کوئی ویس ہے وے حضرت ویس عرض کردے نے میں بیٹھا واں توجہ فرما میں بیٹھا واں میرے پاک عمر بن خطاب فرماندے نے میں نبی پاک سرکار تو سنیا ہے ویس خیر التابعین او ملے تے اوندے کول بخشش دی دعا کراویا جے سہ میرے واسطے بخشش دی دعا کر عمر پاک دے نہیں میرے واسطے بخشش دی دعا کر میرے پاک ویس عرض کردے نے کیا میرے ورگا تواڈے واسطے دعا کرے بخشش دی حق تواڈا بندا ہے تسا امیر المومنین جے نبی دے صحابی جے میرے واسطے تسا دعا منگو حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے میرے واسطے تو دعا منگ آخر اویس بخشش دی دعا منگدے نے توجہ فرما ہن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دا خوف دا عالم دیکھ حضرت عمر بن خطاب بخشش دی دعا معافی دی دعا کران دے نے پاک ویس وی معافی دی دعا کران دے نے معلوم ہویا مقام عمر جیسا ہووے تاوی ڈردا رہندا رب تو معافی منگدا رہندا اے پر مقام ویس دا ہووے تاوی اللہ دے ڈر تو معافی منگدا رہندا وے توجہ نال بول سبحان اللہ کیوں بھائی عمر بن خطاب دے نال دا کوئی ساڈے وچ ہے وے بول بول بولو تے ویس کرنی دا کوئی ہے انہاں دے نال دا اچھا او پے انہاں نو آندے نے تے نبی پاک وی پے فرماندے نے بخشش دی دعا کرایا جی شالہ رب مغفرت دا مانے پردے پانا اکھے رب کیتیاں تے پردے چا پاوے توجہ نہیں فرمائی گئی عمر نو فرما رہے نے نبی پاک کے اویس نو آکھیا جے دعا منگ رب کیتیاں تے ہائے ہائے ہائے اویس اگوں کی پارد کر دینے تساں دعا منگو رب میریاں کیتیاں تے پردے چا پاوے ہاں انہاں ایتھے نہیں آکھیا جو اسا عاشق لوگ ہیں منو حضرت ویس دی تمام سیرت دیاں کتاباں وچ کوئی مائی دلال لفظ کڈ وکھاوے جیڑیاں بکاں جتھا مارنے ہیں اسا عاشق لوگ ہیں اسا عاشق ہیں کوئی آندا لوگا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، کوئی کچھ پیا آخد ہے کوئی کچھ پیا آخد ہے، ہاں جی یہ ڈر تو جنہ جند چھڑائی ہے ڈر رب تے تو ہر شے تو ڈریا کھڑائی، ویسے ایک رب تو ڈرن والا سی ساری کائنات تو بے خوف ہو گیا، اتھانو سپ دا ڈر وکھرا، ٹھوئیں دا ڈر وکھرا، سپاہی دا ڈر وکھرا، تھندار دا ڈر وکھرا، ساڈیاں سوتھراں بھری جاندیاں نے سپاہی ویکھ لئیے، ڈر رب دا کڈیا وے، کوئی بوش تو پیا ڈردا ہے کوئی کسے تو پیا ڈردا ہے، قسم خدا دی کر کے آنا جنہ رب سونے دا ڈر وسائی ہر ڈر تو دل صاف چکر آئی، بھائی انج رب دے خوف دے اندر یاد وچ مہو جاندے نے، پھر اپنی فکراں بھول جاندیاں نے، کوئی انہاں نوں کٹے کوئی مارے کوئی گال کڈے کوئی کچھ کرے، ایک یار دے خوف تے فکر وچ بیٹھے ہوندے نے، اپنا خیال ہی مک جاندے، بلکہ موج وچ جاندے نے، اپنی تکلیف پہنچان والے نوں الٹا رنگ چھڈ دے نے، ہاں قسم خدا دی کر کے آنا، حضرت ویس کرنی دا بڑی دنیا مذاق اڑاؤں دی سی، بڑا مذاق اڑاؤں دے سن، لوگی مذاق اڑاؤں دے سن، ہاں جی آپ سرکار کئی وارا کپڑے نہ ہونے، کپڑے نہ ہونے تے گھر چ کمرے چ بیٹھے نے، کئی کئی دن وچ بیٹھے نے، کپڑا ہے کوئی، نبی پاک نے بھی دسیا سی کپڑے ہوندے کوئی نہیں، گھر وچ بیٹھا ہے ننگا، کپڑے کیوں کوئی نہیں، اللہ سونے دے نام تے جدوں کوئی سوال کردا سی ویس خالی مولنا گوارا نہیں سی کردا، آپ فرما دے سن، ایک شخص ویس کرنی نو پوچھدا ہے ویس کیفا سبحتا، سویرے کس حال وچ اٹھیا، آپ فرماندے نے احمد اللہ عز و جل، رب دی حمد تعریف کر کے اٹھیا وا، پوچھ دے کیف زمان والے کا، سنا کی حال زمانے دا تیرے نال، آپ فرماندے نے کی حال ہوے اس بندے دا، کی پوچھنا ہے کی وقت گزردا ہے، جیڑا شام ہوے تے سوچدا ہے سویر نہیں ہونی، سویر ہوے سوچدا ہے شام نہیں ہونی، انیاں امیداں محدود رکھ دے، فرمایا فمبشرن بالجنت او مبشرن بالنار، سام سویر ہوئے تے اس ڈر چراندا ہے جڑا بندہ، جڑا اس خوف چراندا ہے کوئی پتہ نہیں جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے، جہنم حضرت ہوئے اس پہ آکھ دے لے کوئی خبر نہیں مرنا وا کہڑے پاسے جانے، پر سجنا نبی جد ہتھوں بخشش دی دعا امت واسطے کراوے، اللہ دی بے نیازی دا غلبہ جو دل تے آوے، او ایسا کہ خبر نہیں آپ جنت جانے کہ دوزخ جانے، بول بول بول بول سبحان اللہ، ہاں یہ تے گلاں ہن سانوں اونجی کوڑیاں لگن گیاں نا جی، اساں تے مڑ جنت ہی پکی کیتی بیٹھے ہاں، انے نا ہاں ساڈی جنت ہی پکی، ساڈی اللہ سونے دی، ہاں جی اساڈو جناب دوزخ دی تے ہوا لگنی کوئی نہیں، جدوں قوم دے دل وچ اے ہوئی خیال آیا ہے نا، قسم خدا دی کر کے نا گٹر ہی بن گئے ہاں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کتھوں بندہ لب لے آوے، وہ قسم خدا دی خواجہ محکم دین سیرانی گل سنا وا، بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ، اللہ دا فقیر مرد میرے قبلہ عالم چشتیاں شریف والے دا قریبی رشتہ دار سی، بہاولپور تو پرا خنگاہ شریف دربار، آپ دا عالم کی سی توجہ، جنگل پھردے رہندے سن تھان تھان تے ٹرتے رہتے سن، سیرانی تا آخیا جاندے، آپ سیر اس واسطے نہیں سن کرتے، تو میں سیر کرنے آئے کاغان ناران دیاں وادیاں دی، اے شیطاناں دی سیر، اللہ وحدہ لا شریک دے بندے اس واسطے سیر نہیں کردے، او سیر کردے نے تاکہ تھان تھان تے سجدے کریے، رب سونے دا کوئی بخشیا بندہ مل جاوے، مت ساڈی وی گل بن جاوے، خواجہ محکم دین سیرانی سرکار سیر کردیا آپ ایک جٹ دے خوہ تے جا اپنے نے ایک جٹ دے خوہ پرانے جڑے خوہ ہوندے سن ٹنڈا والے اس جٹ دے خوہ تے اپنے نے آپ سرکار پارچھے دے نال بہ کے پانی پیون لگے نے پارچھے دے نال بہ پانی پیون لگے جٹ نو غصہ لگے ویکھیا میرا پانی پیا خراب کر دے جٹ وی کوئی پورے دن دی بلا سی انہیں سوٹا چکیا تے سرکار خواجہ محکم دین سیرانی دے سر مبارک چ ماریا خون اتریا خون سر مبارک دو اتریا سرکاراں دے جس مبارک دے خون مبارک دے دو پھیلیا وے کرتا مبارک سرکاراں لال ویکھیا آپ نے نگاہ چکی جٹ نو کتب بڑا کے اڑا چھڈیا جٹ نو کتب بڑا کے اڑا چھڈیا آپ دے غلام پوچھ دے نے ولج پالا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑے آوے تو الٹا کتب بڑا کے اڑا چھڑے آئی آپ فرما دے نے میں اپنے کپڑے رنگے ویکھے نے میں کیا انہیں میں نو رنگے آوے میں نو رنگ چھوڑ لاوا توجہ نال بول سبحان اللہ گل کر کھا سجنا ساڈی کوئی نہ مننے تے اگ لگے یا ٹھانے تے یا آپ نپی کھڑی ہوئی تو آندا وے مینوں تے اپنا خیال ہی کو نہیں آکھ میں الٹا اور سر پیا پاڑ دے تے سرکار نگاہ فرما کے کتب پہ بنا دے نے توجہ نہیں ہو فرمائی دراک چا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ذرا جیندے بول سبحان اللہ او سجنا صدکے جاواں خواجہ اویس کرنی اللہ دے خوف والے ہر ولی اللہ دے خوف والے اللہ سن آپ پہ فرماندے نے کوئی پتہ نہیں مبشرن بالجنت او مبشرن بالنار میں سمجھے میں کوئی جناب جی 13-14 تقریراں کتاب چکی بیٹھا ہوں گا سیجر آلام نبلا امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ محدث دی کتاب ہے ہاں جی سکا محدث کائنات دے اندر نقاد محدث گزرے نے آپ سرکار ویس دے حال ویس کرنی پاک دے حالات پہ لکھ دے نے آپ سرکار اگے فرما دے نے حضرت ویس فرمایا ان الموت و ذکرہ لم یترک لمومن فرحا حضرت فرما دے نے اس بندے نو فرمایا موت دی یاد مومن دے واسطے خوشی چھڈی نہیں یہ کون فرما رہے نے بول بول بول ویس واہ واہ سونا ایویں تے نہیں نبی سلام پہ دیندے توجہ نال بول سبحان اللہ سرکار پہ فرمان دے نے اکھے موت نے یار خوشی چھڈی نہیں اچھا سانو بھی آنی ہے آنی نہیں نہیں اج دی جدید برادری سکول والی تے کوشش ہے ہو جی موت ختم ہو جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے نا اوپن یعنی ننگی یونیورسٹی اس ننگی یونیورسٹی دے اندر کتاب بی اے دی عمرانیات اس وچ لکھیا ان قریب کوشش ہو رہی ہے موت ختم ہو جائے گی ہاں جی بادشاہ بڑی تیڑی دنیا ہے اج تاں تے آندے نے زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں گے جو ہل نہ سکے واہ واہ واہ واہ واہ واہ سانو ویخ ویخ کے فرعون بھی ہسدا ہونا ہے فرعون بھی ہسدا ہونا ہے وہ بھائی مانو میں جدو مرن لگا تھا تو میں تو من بیٹھا تھا تو ہی ہے تو سا ایڈے کوئی پورے دنہ دے چودری جے موت اکھا نال زلزلے 30 لاکھ بندہ ویخ کے تو موڑ بھی آندے جے کچھ نہیں ہوگا نبڑ آندے تیرے نال ہاں ہاں 30 لاکھ بندہ کشمیر دے زلزلے وچ ختم ہویا میں اتے خود گیا تقریر واسطے, لاشا کتے پہ کھاندے نے, دفنان والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یونیورسٹیاں زمین چ اتاریاں نے, یونیورسٹیاں جنہاں چ روشنی سی, علم سی, شعور سی, فرشتے تلے پر وچھاندے سن, او فرشتیاں پر کھچ لئے نے تے سور تھلے ٹر گئے نے. ہاں جی, تے او اللہ تعالیٰ انہاں دیاں چھتاں زمین دے برابر چا کیتیاں نے چھتاں. ہاں جی, او سجنا قوم ایڈی مومن بنی کھڑی ہے, ویکھیا جو اے ماسا ٹس تو مس نہیں ہوئے. ہاں جی, الٹا پیانیا زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے, ہمیں چیلنج ہے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. کافر دا حکم میں ہر کے عمل از عذاب حق بودی نیست مومن کافر مطلق بودی. شیخ فرید عطار فرماؤں دا ہے, جڑا رب دے عذاب تو بے خوف ہو جاوے, اللہ سونے دے خوف ختم کر بوے, او کافر مطلق کے مومن راندہ ہی نہیں. جڑا مومن ہوئے گا ہوں دے دل چ اللہ دا خوف ضرور ہوئے گا. آکو آکو سبحان اللہ. ہاں جی, اساں تے آنے یار ڈر دی کو گل چکرے نا, ڈراون دی مول بھی تو ڈرائی جاندے. کوئی پیار والی گل تے سنائی کوئی نہیں. اویس کرنی نو جیڑا بھی ملیا ہے نا, تے حضرت اویس نے ڈر والی گل سنائی. اور سن اگے ہلے کی پہ فرماندے نے, فرمایا کی پوچھنا بے لیا ہو, موت مومن دی خوشی چھڈی نہیں. حضرت اویس پاک ہسنا کھیڈنا کوئی نہیں. فرمایا وا ان علمہ بے حقوق اللہ لم یترک له فی مالہ فدۃ ولا ذهب. اس بندے کو فرمایا کی پوچھنا ہے, اویس پہ فرماندے نے اس بندے نو فرمایا مینوں کی پوچھنا ہے, اللہ دے حقوق, اللہ تعالی دے بنائے حق سر جو آئے نے, نہ چاندی چھڈی نہ سونا چھڈیا, ہر شے مولا دے نام تے دتی بیٹھا وا, شام ہر شے خالی کر باندے سن. توجہ, جدوں کپڑیاں تو باہر بیٹھا ہوندا سی تے فرما عرض کردے سن, مولا میں اپنے والوں جو کچھ ہو سکدا سی کر بیٹھا ہاں, سونیا جے کوئی ہن آنڈ گوانڈ تیری مخلوق دے اندر بکھا پیاسا مر جاوے, اویس نو نہ پھڑی, اویس نو پکڑ نہ کری, اگو معافی بھی نال منگدے سن. فرمایا وا ان قیامہ للہ بالحق لم یترک لہ صدیقا. فرمایا حق آکھن دی برکت دے نال, حق آکھن دی وجہ دے نال اویس دا کوئی یار رہا ہی نہیں. توجہ نال بول سبحان اللہ. ساڈا ایک دم سجن او لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے, ایک دے پچھے اساں جنم گوایا گوایا, ایک دے پچھے اساں جنم گوایا, اتے چور بنے در در دے, لگیا دا او قدر کی جال جڑے محرم لاہی سر دے, او کیوں دھکے او کھاون باہو جڑے طالب سچے درد شان ایک کہ ہر ویلے موت قبر حشر دے ڈر چ رہے گا خوشیاں مک جان گیاں تے غم سینے چ رہے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں سن سن سن دوسرا دسیا ہے دوسرا اویس کرنی دسیا ہے کہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں کوئی خبر نہیں ہوں آپ نو مت کسے پاسے پکا فیصلہ کر بویں جنتی آکھ بویں یا دوزخی آکھ بویں خبردار کوئی پتہ نہیں فیصلہ پروردگار دے ہتھے توجہ نہیں ہو فرمائی ہاں ہاں دوزخیاں اصغر سانو دوزخیاں نے ساڑنا کی اساں عشق دی اگ چ سڑے ہوئے ہاں ہاں جی صدقے جاواں صدقے جنا سڑنا ہوئے وہ ایویں دعوے کرتے ہیں جنا بچنا ہوئے وہ ایویں ڈرتے ہی رہتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے وہ اپنے پیر دی گل چنگی لگ رہی نے کہی نا بولو بولو بولو تو چنگی لگتی پی نے کیونکہ سانو پیران دیاں کرامتاں تے چنگیاں لگدیاں ہیں لیکن پیران دی سیرت پیران دا کردار پیران دی زندگی دا عمل پیران دے ملفوظات تے انہاں دیاں مبارک گلاں او نہیں چنگیاں لگدیاں مڑ جدوں او گل آوے نا مڑ آنے یار چھڈو اے ہن پرانے دور دیاں گلاں نے نواں دور اے ترقی دا دور اے ہن تے مڑ زمانہ ہی کوئی نہ رہیا اچھا ہن زمانہ بندیاں والا کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی کیوں بھائی ہوں ڈنگر والا جہان ہے یا بندے والا ہے سچ کہہ گیا کلندر اقبال لاہوری اقبال فرماندا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات توجہ نال بول سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا یہ بنی اسرائیل دی ہلاکت دے ایام جدو آئے تھے نا حدیث پاک کے چاہتا ہے ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو فرمایا جدو بنی اسرائیل برباد ہوئے سن نا یہود و نصارا تے انہ دے مقرر واعظ ہو انہ دے ملا کسے ہاتھ رہ گئے تھے کسے ہاتھ نہ دین دا حکم بیان کردے سن نہ کوئی واقعے دے وچوں نتیجہ کڈدے سن ہاں جی بزرگاں دی سیرت کردار بھول کے محض کرامت محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود زندہ کرامات توجہ نہیں فرمائی رہے ذرا جی دیا بولو سبحان اللہ وہ سجنا فقیر جڑا بندہ اللہ دا اقبال آندا جڑا غیر دا محکوم تے ٹٹو ہوے نا جویں اساں انگریزاں دے تھلے لگے کھڑے ہاں کہ کئی نا اقبال آندا او پھر ہوندا صرف کرامتاں تے فلانے دی سناوی نا تے فلانے دی سناوی تے آکھے جڑا ہوے نا آزاد بندہ ہوا اس کرنی وانگ ہائے ہائے این آزاد حضرت ویس کرنی جدو حضرت فاروق آدم تو مدینہ شریف چی اجازت لئی حضرت عمر پوچھ دینے کدھر جانے آپ فرما دینے کوفے وال چلے آواں یمن چھڑ کوفے وال ٹور چلے آواں آپ سرکار فرما دینے عمر فرمایا اتھوں دے حاکم نو میں لکھ دے آواں ویس پہ آن دائی خیال رکھی اللہ دا آزاد بندہ حضرت عمر نو جواب دیندا ہے عمر جی میں پیچھا رہنا پسند کرنا وا میں اگا کے حاکم دے کول مشہور ہونا نہیں چاہندا میں ایہی گمنامی جاننا وا مہربانی فرماؤ کسے حاکم نو نہ آکھو بس صدقے جاواں قسم خدا دی اج دا پیر اج دا مولی ہاں جی ہمیشہ کوشش وچ ہوندا ہے ہائیو میں صدر نال لگ جاواں میں ایم پی اے بن جاواں میں ایم این اے بن جاواں ہن تے بلکہ چھالاں جو مار دینے آپ وی کھلوندے سن ہن بختاں والیاں نال رنا وی کھلار چھڈیاں نے کئی کھلوتیاں ہو وی گئیاں نے جنیاں کھلوتیاں سن ساریاں ہو گئیاں نے ہن کھلو رن اللہ سونے دی قسم کر کے پیالنا افسوس کلندر اقبال سچ کہہ گیا ہے کم بیذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے آندا وا جڑا مردے نو ٹھوکر مار کے اکھ دے سن اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردہ اٹھ کھلوندا سی او ٹر پے نے خان کہوں میں مجاور رہے گئے یا گور کل وا دے مرے مجاور بیٹھے نے یا گور کان بیٹھے نے او تھا کہ اوئے او گل ہی کوئی نہیں کہ جڑی فقیراں درباراں والے توجہ نہیں فرمائی نے ترا جیندیاں بول سبحان دی گل ویس دی ہوے سچے دی گل ہو ایک سبق یہ دتا آپ نے کہ اللہ تعالی دے حقوق میرے تھے جو پین نا حالانکہ ہے ایک ماں ہی سی ایک ماں تو فرمایا حقوق جو رب دے پینے تے سونا چاندی بچے ہی کہانی کئی شاہی کونی خالی بیٹھا ہوا کیونکہ بزرگ فرمان دینے چھاننی وچ پانی تے درویش دے ہاتھ وچ مال نہیں کھلون دے توجہ نہیں فرمائی یار شیخ سعدی شیرازی فرما ہاں ہاں او تے جیڑے سن نا او عیسائیاں دے راہب او چھگیاں پا کے تے وکھرے بہ کے نا باہر درویش بنیا رہنا تے اندر دنیا سامبی رکھنی تے حضرت سلمان فارسی او نا کول پھردے جندے کول کوئی دو چار دس سال لاون اتو اتو فقیر بنے تے وچوں جاون نا تو کلے بہ کے تے کر کر کے نہ تے سامبی جاوے تے اگاں رب دے نام تے دےوے کوئی نہ سبحان اللہ کوڑا اکھڑا ہوے لویس دی ہوے سبحان اللہ ہاں ایک سبق یہ دتا آپ نے کہ اللہ تعالی دے حقوق میرے تھے جو پین نا حالانکہ ہے ایک ماں ہی سی ایک ماں تو فرمایا حقوق جو رب دے پے نے تے سونا چاندی بچے ہی کانی کا شے کو نہیں خالی بیٹھا وا. کیونکہ بزرگ فرماندے نے چھاننی وچ پانی تے درویش دے ہاتھ وچ مال نہیں کھلوندے. توجہ نہیں فرمائی یار. شیخ سعدی شیرازی فرما ہاں اوتھے جڑے سن نا او عیسائیاں دے راہب وہ چھگیاں پا کے تے وکھرے بہ کے نا باہر درویش بنیا رہنا تے اندر دنیا سانبھی رکھنی. تے حضرت سلمان فارسی اونا کول پھردے پھردے پھردے پھردے جندے کول کوئی دو چار دس سال لاون اتو اتو فقیر بنے تے وچوں جاون نا تو کلے بہ کے تے کر کر کے نا تے سانبھی جاوے تے اگاں رب دے نام تے دے وے کوئی نا اونا آکھنا بیڑا گرک جاوے میں ایویں بھولیا پھر نہ رب والا کتے توجہ نہیں فرمائی رب والا کھادا. اچھا اتوں فارغ خدا پندرہ بندے پھرے دا پندرہ آخری نے خبر دیتی سلمان وہ ایسا سب دنیا دار ہیں دین والا رب والا ہون آنا ہی اللہ دا محبوب وقت نیڑے آئی تے چھتی پہنچ مدینے آخچا سبحان اللہ. پھر حضرت اویس کرنی آئے تے آن دے آئی حضرت سلمان فارسی آئے تے آن دے آئی میرے پاک نبی سرور دی بارگاہ وچ صدقہ پیش کیتا. حضور نے فرمایا میں صدقہ نہیں قبول کرتا. جیندیاں بول سبحان اللہ. فرمایا میں ساڈے تے صدقہ حرام ہے گھر دے سجنا صدقے جاواں. اویس کرنی پاک نے فرمایا ہو دسیا مومن اللہ سونے دے حق پورے کردا رہے گا مال رہے گا نہیں دتی جاوے گا ونڈی جاوے گا رشتہ داراں دے حق رشتہ داراں دے حق غریباں مسکیناں دے حق ہاں جی اپنے حق فقیراں دے درویشاں دے عالماں دے ہر کسے دے جو جو حقوق بنے دے مال صرف کیتی جاوے گا. اور آخری نصیحت حضرت اویس کرنی پاک جڑی ایتھے فرمائی کہ جڑا بندہ اللہ دا بن جاوے گا حق آکھے گا یار نہیں رہن گے یار. بالخصوص سنوئے بالخصوص دو طبقے اللہ دے درویش دے مخالف ہوندے نے تے اللہ دا درویش ہونا دا مخالف ہوندا ہے. یہ پکی گل جے ایک رنہ دا طبقہ تے دوجا حاکمہ دا طبقہ حکومت. ہاں جی درویش حکومت تے ناراض تے رنہ تے بھی تے رنہ تے حکومت درویش تے ناراض اے دوواں. کیونکہ رنہ بختاں والیاں ہوندیاں نا مڑ آزادی والیاں اے شیطان دیاں نساء حبائل الشیطان شیطان دیاں ہوئیاں رسیاں اے بختاں والیاں مڑ درویش دی سدھی گل جیڑی ہے نا انہاں نو بڑی کوڑی لگدی. وہ پھر تاں کر کے جیڑا بندہ کوئی سیدھا دین والے پاسے آ جاوے نا تے پہلی جنگ ہوندی رن نال پیندی وہ جاندا جاوے گھر تو اونتریا پتہ نہیں کیڑے مولوی دے متھے لگا ہیں توجہ نہیں فرمائی دے انج ہے کائی نا اور رن ناراض ہوندی ہے کہ نہیں. یہ بہتا جیڑا دنیا دین تیرے نام نے میرے نبی پاک نے تا فرمایا سخت ترین فتنہ میری امت واسطے عورتاں دا ہے سخت ترین اے ناموزی فتنہ. فرمایا میں ہور کو نہیں ویکھیا اور اے ہوئی فتنہ ویکھا میں اج. ہاں رن دے فتنے نال ہی ساری دنیا مری پئی ٹی ویاں تے فلماں تے سارے پاسے بساں تے ہر پاسے رن نہیں پئی پیش ہوندی انج نہیں بلا. حضرت اویس نے دسیا حقوق اللہ دے پورے کر دیاں رب وحدہ لا شریک دے حق پورے کر دیاں یار بیلی اویس دے کوئی نہیں رہے. معلوم ہویا جڑا رب دا بندہ بن جاوے گا سنگی دور ہو جان گے پر ایک سنگی جو بنے گا پھر مدینے دا تاجدار سلاما پہ گھلدا ہے. وہ کوئی جانے نہ جانے نہ جانے ایک مدینے والا جانے جن سونے نے جدو جان لیا وے کوئی نہ جانے قسمہ نو کھاوے قسم خدا دی کر کے اللہ پر سجنا غرضے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا خوف ہی اصل ولایت دی بنیاد ہی اللہ سونا قرآن دے اندر فرماندا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم العظیم اللہ فرماندا حبیب فرما دے بے شک میں ڈرنا وا وڈے دن دے عذاب تو اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا اے قرآن وچ نبی پاک نو حکم ہو رہا محبوبہ تو فرما دے اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا تے اللہ دے وڈے دن دے عذاب تو میں ڈرنا وا کی مطلب معصوم نبی دسدا پیا مینو رب دے قیامت والے دہاڑ دے عذاب دا ڈر رے تے تیری میری معصومیت دی مہر کنے لائی ہے توجہ نہیں فرمائی نے تو میں کیویں گاٹا باہر کڈی بیٹھے ہاں اللہ دا عذاب جو آیا ہے تے کڑمے ایڈے بن گیا الٹا کئی آخدے پین رحمتے کئی آندے نے شہادت میں نے ایک پہ آکھے جی شہید ہو گئے میں کہ شہید ہو گیا کہ ہاں میں کہ جی میں دعا کرنا اللہ تانوں بھی چھتی شہید کرے افسوس اللہ تعالی دے عذاب نال مذاق انجدا الٹا پہ کھیندی ہے شہادت انہاں ہوٹلاں دے وچوں انہاں مکاناں دے وچوں رنا ننگیاں تے مرد ننگے انہاں دیاں لاشاں نکلیاں ہیں تے اکھیندا کی پیا ہے اچھا یعنی شہادتیں بھی ملدی ہوندی بھائی مان نال دس مکالا ملدیاں بے غیرتی کردیاں جڑا مر جاوے وہ حرام موت مرد ہے یا شہید مرد ہے بولو بولو تے پھر تے ایویں ہی چور چڑے مکان تے چوری کر کے باہر نکلے تھلے ڈگ پوے مر جاوے ساڈے نزدیک تے شہید ہے کی خیال ہے سجنو کیوں بھئی شہید آیا کہ کائی نہ یہ تے اوہ گل بنی کھڑی آ کہ ساڈا ابا بہشتی ایڈا منیا تنیا چور سی جتھوں ایک وارا رسہ کھول لیا سو واپس نہیں جان دتا ابا بہشتی آئے آئے صدقے جاوائے قوم دی بہشت تو ابا بہشتی آکے منیا تنیا بدماش سی پورے علاقے دا ہاں نہیں سی بندہ لنگن دیندہ ابا بہشتی حالے بہشتی ہاں او نال لگی کھڑی لائن بہشتی وہ سجنا میں انج دیا بکا نہیں مارنیا وہ قسم خدا دی یہودیاں نال لگیاں تے یہودیاں کو بے خوف بیمان بن بیٹھیا میرے کول وقت کوئی نہیں عذاب الہی دے بیان دے اتے میریاں کس طرح بیان میں بیان کرا حدیثاں حوالیاں دے نال تے تینوں بیسیوں حدیثاں میں سنا چھڈاں ایک حدیث آخر تین نبی پاک دی سنا دینا سنا چھوڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول دے روایت کر دے نے آقا انعامدار نے فرمایا ہو لتامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ تعالی یعمکم عذاباً عذاباً ان یعمکم عذاباً فلا تدعونہ فلا یستجاب لکم. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فرمایا نیکی دا ضرور آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر نیڑے وے اللہ تانو عذاب وچ پھسا لوے ساریاں نو عذاب وچ پھسا لوے توجہ فرما عذاب وچ پھسا لوے پھر تساں دعا منگو اللہ قبول نہ کرے سنے نہ. اس حدیث پاک دے تحت محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نے فرمایا اس حدیث دا مطلب اے وے جدو مسلمان نیکی دا آکھن چھڈن گے ایک دوسرے نو برائی تو روکن چھڈن گے پھر اللہ دا عذاب آوے گا پھر عذاب آوے گا تے دعاواں منگن گے دعا نال بڑیاں مصیبتاں ٹل جاندیاں نے پر جیڑا عذاب برائی تو روکن نو چھڈن دی وجہ لال آوے گا اس عذاب واسطے جنیاں وی دعاواں کرن گے اللہ قبول نہیں فرماوے گا. او میرے پاک نبی دا فرمان برحق ہے کائی نا توجہ توجہ اج نیکی دا آکھن تے بدی تو روکن ہے سچی بولیا نے بلکہ مینو آکھن دے یہودی تعلیم ہی انج دی دتی ہے سکول وچ کہ نیکی برائی تے برائی نیکی پڑھائی جاندی. ہاں مثلا میں مثال دینا موٹی سی اسلام دی نیکی ہے کہ عورتاں پردے چ بان کر نہ فی بیوتے کنا گھر چ بان تے سکولاں پڑھایا جاندا ہے یہ جرم ہے یہ تو ظلم ہے یہ گناہ ہے عورتوں پر زیادتی ہے اگر باہر نہیں آئیں گی کپڑوں سے باہر نہیں آئیں گی تو ترقی کیسے ہوگی وہ پڑھاندے نے اندا مطلب یہ نکلیا ساڈے تے تینج لانت پئی کھڑی ہے جو تھڈو نیکی گناہ بن گیا تے گناہ نیکی بن گیا جرم نو اپنے واسطے جرم نو اپنے واسطے صحیح پہ سمجھنے ہاں تو جو صحیح ہو نو جرم پہ سمجھنے ہاں تے جے ساڈا حال انج دا بن گیا تاں کر کے ایمان نال جڑوں کوئی برائی تو روکن دی گل کرے نا او دعائی خدا دی انج لگدا ہے جے میں بچے کٹے کھول لے نے ہاں مڑ کھورو پٹ پٹ ویکھن گے پے پوے پر خیر ہے کچھ ہنڈی وڈ لئیے کیوں منہ پیا پھریندا ہے ایمان نال دسو یار چھڈو چھڈو اس گل تساں آپ اندازہ لگاؤ ساڈا نفس اس لیے کنی مروڑی پیا پٹدا ہے پٹ رہا کہ نہیں میری تقریر تہانوں پسند آ رہی ہے کہ کائی نہ ہیں سچی بولیا نے مسجد بیٹھا دے اللہ دے ولی دے دربار دے جیڑا اندروں کوڑ پیا کھاندا ہے وہ چپ کیتی بھوے سجنا نیکی برائی کفار دی اطاعت کفار دی اسلام وچ کفر ہے. اللہ تعالی فرماندا ہے ایمان والو یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والے یہود و نصارہ کے کسی فریق کی بات مانو گے اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد واپس کافر کر دیں گے. یہ قرآن سچا بولو بولو بولو سچا. چلو ہوں اے جے سچا ہے تو ایک سچ تساں بھی بول لو کی کہ اساں یہود و نصارہ دے پیچھے چل رہے ہیں انہاں دے حکم تے پہ چلنے ہیں یا اللہ رسول دے حکم تے. سچی بولے آجے تواڈی حکومت کن دے حکم تے وے تو تساں کن دے حکومت دے پیچھے چلنا پیندا کہ نہیں چل رہے ہیں تے حکومت ہو گئی انہاں دے پیچھے تے آپا ہو گئے موڑ مونج کٹیج گئی کہ نا. میں پوچھنا تُو میں تینو اے تھڑے پوچھا وہ تیرا پتر کتھے آ او جی سکول کیوں اور سہیں لگ نہ جاوے کسے پاسے تے لگ جاوے تھندار ڈی ایس پی ایس پی انجے نا سچی بولیا نے ہر کسے دی آس ہونی ہے میں اگلے دن بس شجاباد تقریر کر کے آ رہا تے منڈا سامنے بیٹھا حافظ قرآن مونج کٹی چ نے مینوں ایک کہندا حافظ دا اے سات پشتاں بخشوا کے جنت جاوے گا میں کہو مرے حافظ آپ جاوے گا تے پچھلے بھی جان گے تے جے حافظ ہی لمبا پیا ہویا تے موڑ پتر جیڑا حافظ جنت جاوے گا وہ وے جنہیں محمد پاک دی پوری پیروی کی تھی قرآن سینے وچ تے قرآن باہر ہے عمل قرآن تے وے جڑا قرآن تو ادے ادے ہوئے گا نا قیامت والے دن نبی فرماندے نے قرآن آوے گا اللہ دی بارگاہ وچ بندے دی شکل وچ آکھے گا مولا یہ کس بندے دے وچ رکھیا سی یہ تے ظالم حداں تروڑدا سی یہ تیرے نبی دا مخالف چلدا سی اینو نہ رات ہوش نہ دن ہوش مولا ہے تے میرے بے عزت کردا رہیا ہے رب فرماوے گا قرآن آ کی چاہنا ہے عرض کرے گا مولا میں چاہنا اے مینوں دے اللہ فرماوے گا جا جو کچھ کرنا چاہنا ہے کر رہے دے نال قرآن اونوں مٹھے دے والاں تو پھڑے گا جنڈیاں تو گھسیٹ کے جہنم سٹے گا ہن پتر تے جہنم پہ جاندا ہے تے پچھلی برادری دا توجہ نہیں فرمائی وہ ہن بیٹھا سامنے بستا ہاتھ چکی بیٹھا میں کہا پتر قوم دے گھاٹیا قوم دے نقصان دین دے نقصان پرا ہو جا مینوں بان دے اونوں ایتھوں ہی چوٹ وجی مینوں آندا ہے گلاں چھڑ پئیاں مینوں آندا ہے مولوی صاحب حلال رزق نہیں کمانا چاہیدا اساں نوکری لگانگے حلال کھاوانگے میں کہا پتر اچھا دس تے سہی سپاہی حلال پیا کھاندا ہے تھندار حلال کھاندا ہے ڈی ایس پی حلال کھاندا ہے فوج حلال کھاندی ہے کیڑے حلال کھاندے نے ذرا دس تے سہی ایک دا نام لے حلال والے دا پھر میں بھی آکھاں گا چلو چنگے دی پیروی پیا کرنا ہے و ظالماں نکمے لٹو کٹو ساڈے پھر بیٹھے دے کفر دے نال لگے بیٹھے نے ادھر وے قسم خدا دی واہ اس حکومت دا ملازم ایک روپیہ وی رشوت نہ لوے تاں وی انہاں دے ایہو جے محکمے ہیں جنہاں دے اندر نوکریاں سخت حرام نے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماندا ہے فتاوی رضویہ شریف دے اندر فرمایا کچہریاں دی نوکری کری حرام ہے کیونکہ ایتھے قرآن دا قانون نہیں کفر دا قانون ہے جتھے فیصلہ قرآن دے مطابق نہ ہوئے اوتھے نوکری حرام ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری رضی اللہ مولانا چشتی صاحب میں گلاں بڑیاں کرنے والی ہیں میں آخری گل کرن لگا توجہ میرے کول اگلے دن سپاہی آ بیٹھے لاہور آکھن لگے یار ڈردے ڈردے تیرے کول آیا سنیا سخت بڑا بیٹھے گل شروع ہو گئی میں پتر اوئے اوئے تواڈیاں نوکریاں وی حرام آئیاں نے پسی او سمجھیا جی اسا حرام پہ کھانے سارا کہ کیویں میں کہ اے دسو ایک بندہ بڑا ایمان والا ہے کدی کسے دا پائی پیسہ اس نہیں لیا لیکن او کسے دکاندار دے کول جا ملازم کھلوندا ہے اس دکاندار نے کنڈا وٹا کھوٹا رکھیا ہویا ہے اے ایمان والا بندہ جدو اس دکاندار دے کول ملازم کھلوے گا تے اس کھوٹے کنڈے وٹے دے نال سودا تولے گا ایمان والا رہے گا کیوں بھائی سچی بولیا جے انہیں کوئی پائی پیسہ کسے دا نہیں کھانا صرف اور صرف کھوٹے کنڈے وٹے دے نال سودا دینا ہے ایمان والا رہے گا ہے کفر دا قانون نظام اے کنڈا وٹا کھوٹا ہے یا کھر ہے اللہ فرماتا ہے ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون جو قرآن کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں ہن میں پوچھنا کہ بندہ ایماندار سی حاجی ثناء اللہ سی ویچ گیا ہے تے قانون کھوٹے دے نال فیصلہ پیا کردا ہے وہ تے ایمانوں پیا فارغ ہوندا ہے باویں ایک روپیہ ہی کسے مجمل نہ لوے توجہ نہیں فرمائی اوے او تے کنجا وٹا کھوٹا ہے اگر کنڈا کھرا ہے ایک کوئی ہے جس کنڈے نال عمر بن خطاب تے مولا علی تو لیا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ دا نظام ہے ذرا توجہ نال بول سبحان سمجھ نہیں آئی گل دی تا کر کے ایمان نال دسو ایماندار تو ایماندار بندہ وچ اس ظلم دے قانون گٹر وچ جا ڈگدا ہے میری گل سمجھیا نے جا وچ ڈگا ملازم لگا ہے تے مجرم دے کول جرم مناون دا پولیس کول کیڑا طریقہ ہے تشدد کی طریقہ ہے کٹ مار انجے نا اچھا تو تُو سیانا بندہ ہے کوٹ مار نال پانچ پانچ دن ساؤن نہ دیتا جاوے نہوں کھچ لے جان تو جنہیں نیوی جرم کیتا ہوا اندھا یار ماننی لواں جان چھٹے اگا جیل چی بمنا ہے نا یہ ظلم تو تے جان چھڑا لواں تا کر کے جیلاں وچ 75% بے گناہ پینے جرمدار باہر نے ڈاکو باہر نے تھندار نو پیسہ لگدا ہے اون دا صرف پرچا چلنا ہے کلی اس کلی دبڑیے اوتے تک نہ کسے قسم سننی ہے نہ کسے گواہ ویکھنے نے او پرچے ہی پہ چلنا ہے تے او اندر پہ ہوندا ہے او بے گناہ 75% وا ایمان نال دا سن ایڈا ظلم نبی دی امت دے کٹ کٹ کے کتے وانگو ذلیل کر کر کے منا لینا سو سو جرم تے اندر تن دینا میرے آلیا ڈی ایس پی میں انہوں 5 دن ساؤن نہیں دیندا میں آ سوٹا پھرانگا پھر ویکھانگا سو جرم مندہ کے نہیں مندہ اور لکھ لانت اس نظام تے چلاون والے آتے وہ سجنا نظام بھی قرآن دائی توجہ نال نظام صرف ایک ہے جس کو قرآن کہتے ہیں ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ اس واسطے تو ہن یہو جی حکومت شامل ہون پیچھے مردے پئے ہیں جنوں بھی ویکھو مولوی ویکھو او مولوی آندے نے جناب جی ساڈی عزت کوئی نہیں معاشرے چلو وچ لگ جائیے پر میں کہ مردود آ اگا لعنت وچ لگا کھڑا ہے تو مگر موڑ لگوں اے اگر ایڈا بہڑا لگا کھڑا ہے موڑ تو لگوں اے ایسے لگن لگان دے چکر وچ دنیا تباہ ہوئی پئی وے سجنا غر دے ارساں ٹٹو در ٹٹو جو بنے ہیں کافران دے تے کفر دے نظام دے ایتھلے 3 چیزاں سن لے 3 چیزاں سکول ٹی وی تے ووٹ 3 چیزاں کفر نال پہیاں جوڑ دیا ہیں اینا دی مخالفت نبی نال پہ جوڑ دی عذاب اللہ دے سر جے اللہ دے ولی قرآن اے ہوئی خلاصہ سمجھا گئے نے اوہ اس کرنی دا پیغام بھی ہوئی جے کیوں دا خوف رکھ جے دی بارگاہ وچ جانے ایسا کشائی کونی کشائی سا کونی اللہ وحدہ لا شریک اس لئے جلال تے غضب چے مت سمجھا جے اللہ مہلت دینی اس لئے 30,000,000 اوتھے کھچیا گیا امریکہ برطانیہ تباہ ہون والے نہیں آ جڑے جنہ دے آ جڑے ہیں نا ساڈے ملک والے جڑے انہاں نو پیکے بنائی بیٹھے نے تے ساڈے نو سورے بنائی بیٹھے نے ہاں جی انہاں پنو پیکے بنائی بیٹھے نے انہاں دے کنڈے کھچی چن والے نہیں دنیا 4 دن دی اس لیے مہمان نہیں اللہ سونا اس دنیا دی فصل نو تاریخ دے حوالے نال تے گل کرنا 16 وار بنا کے کٹ دتی سو اے غرق ہو گئی ائی 17ویں وار ہون آئی کھڑی ائی بچنا انہیں ہی جنہیں مصطفیٰ کریم سرکار دے قانون نظام دی حمایت کرنی ہے کفر یہود نصارہ سکول ٹی وی ووٹ لانت تو ٹوٹ جانا ہے ادھر ٹوٹے گا ادھر جڑے گا عذاب اینو بچاوے گا باقیاں نو چون چون مارے گا میں قسمیا پیاں میں قرآن حدیث تا نچوڑ تینو پہ پیش کرنا اگر میں اس چیز دے اوتے دلائل پیش کراں نا دلائل تو میرے کول صوفیا دے کشف او وی بے شمار حدیث قرآن او وی بے شمار لیکن اے صرف پیغام تن دینا ہے اللہ تعالی دے غضب دا خوف کرو اساں جدو ٹریاں ادھر واپس چلیے ہاں ایویں گند دے کیڑے بن کے نہ اس دنیا تے نہ رہیے چنگے لوگ ویس کرنی ورگے سن مڑ چھڈیے اج دے انو تے لگیے انہاں پرانیاں دے پیچھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دانت شہید کرنے کا وانہ واقعہ من گھڑتا ہے جبکہ کثیر علماء نے اس کی تصدیق اور بیان بھی فرمایا ہے. کثیر علماء کو نا عبارہ تقریر آنے ملی. ہاں جی میں یہ دی وضاحت صرف انہی کر چھڑا حضرت ویس کرنی کیوں توڑ دے پہلی گالتے کورتے تھے وے جو نبی پاک دا اپنا نہیں ٹوٹیا کوئی مائی دلال ثابت کرے جو حضور سرکار دا سامنے والا دند مبارک اٹھ دے پرا جا پیا سی میں زبان بڑھا دینا کوئی مائی دلال ثابت کرے جھلیا سامنے والا دند ٹوٹ جاوے عیب تے رب سونا اپنے محبوب وچ ایڈا عیب پسند کیتا تو میں چاہنے محبوب بے عیب ہوئے تھے اللہ دے پاک محبوب سرکار دے وچ رب سونے عیب چا بنوایا ایمان نال دسو کڈا دند کوڑا لگدا جدو سامنے والا دند رگا ہوئے کڈا بندہ کوڑا لگدا حقیقت کی سی سب کوڑے حقیقت کی سی کافراں پتھر ماریا ہے آپ سرکار دے دند مبارک دا تھوڑا جا تھلے والا حصہ اتوں چھل او اتری حدیث وچ آیا ہے حدیث وچ جو کچھ آیا ہے او چھل اترن دا آیا ہے تے چھل تاں اتروائیے سن رب نے کہ اے اصول ہے موتی دی چھل اترے نا اون دی چمک ود جاندی رب سونے اپنے حبیب دے دند مبارک موتیاں ورگے جڑے سن نا اون دی چھل اتروا کے نبی دے موتیاں دے دند مبارکاں دی چمک بلال نو وکھائی حقیقت اینی ہے میرا پیر مہر علی فرماندا دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوک میا دے تیر چھٹ لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حاضری اور سنو سنو اور سنو ایک تانوں پکی دلیل موٹی دیواں وقت کو نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ دے چھوڑا ادھر ویکھو اسلام وچ عشق اینو نہیں آندے عشق جو چڑھیا جو محبوب نال ہویا بندہ اپنے نال چکر ہے عشقیاں دی اختراع ہے انہاں نو کافراں پتھر مارے نبی پاک نو تے اوہ ایس آپ چا توڑیا میں آنا ہونا اپنے آپ نو کٹنا ایک کمزوری دی دلیل ہے عاشق دا کم نہیں سنو تسا سیانے بندے بیٹھے جے جس بندے نو کاوڑ چڑھے نا رن تے تے ہووے تکڑا او مڑ رن نو کٹ دے جیڑا ہووے نا رن مرید او اگا تے رن نو مارن جوگا نہیں ہوندا او مڑ آپ نو کٹ دے ہم رے کھانا خراب ہووی افسوس وا بھولا پاک حسین سن تکڑے حسین یزید دے گل پیا ہے آ جیڑی اپنے آپ نو حسینی اکھواندی ہے برادری اوئے رن مرید دس دن محرم تے آوندے گئے تے آپ نو حال ہے آ مرے توجہ نہیں فرمائی نے ہن سن ہن مارا حوالہ حوالہ مارا تے سکے بند مت کوئی سمجھے کہ نریاں اپنیاں گلاں پیا کردا ہے طبقات کبرا حوالہ سن لو طبق ہاں جی بس ختم سوال کی طرح ہاں ہر ایک بندہ حق رکھتا ہے جی جی ہاں تو پھر ہوں لکھ دو نہ کرا جواب نہ دیواں تے پھر آکھن گے جناب ویکھے مولوی جواب کون دیتا نہیں سی آوندا حضرت سن آخری حوالہ پہ پیش کرنا حضرت جی میں جنہ دا مہمان ہاں وہ بولن تسی نہیں بول سکتے تو یار مینو کیوں سدیا کمال ہے یار پھر وہی گل مینو کیوں سدیا حضرت جی میں تین تین چار چار گھنٹے جی بولنا تسا مینو گھنٹہ آخیا مینو سدیا جی میرا منتا کیتا جی میری آج دیپال پور تقریر ہے مینو دنیا پیچھے پیچھے ہوندی میں تاریخ نہیں دینا